tychże fundacją, dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 marca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polska twardo będzie trzymała kurs niezależności od rosyjskiej ropy i gazu. Premier zapowiedział ogromne inwestycje w energetykę. Marszałek Sejmu apeluje do prezydenta w sprawie nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rewolucja w podawaniu leków dzięki tatce Franciszka. Dużo mniej czasu poświęcamy na układanie leków, odbieranie zleceń. W ciągu najbliższej dekady Polska zainwestuje w energetykę i infrastrukturę 1 bln zł, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu wymienił najważniejsze cele polskich inwestycji w ten sektor. 1 bln zł, w tym na źródła odnawialne i magazyny energii ponad 220 miliardów złotych, w dystrybucję 234 miliardy złotych i w energetykę jądrową 160 miliardów złotych. Nie ma takiego drugiego kraju w Europie, który tak intensywnie, tak szybko zmieniałby swój sektor energetyczny. Mamy tutaj uzasadnione ambicje i mamy także determinację, aby likwidować bariery. Donald Tusk dodał, że Polska twardo będzie trzymała kurs niezależności od rosyjskiej ropy i gazu. Premier bierze udział w targach i konferencji Power Connect w Gdańsku. Marszałek Sejmu pisze do prezydenta w sprawie nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Włodzimierz Czarzasty wezwał Karola Nawrockiego do pilnego pojęcia działań umożliwiających sędziom sprawowanie ich mandatu, co wymaga odebrania od nich przysięgi. Nie ma żadnego uchybienia w procedurze, jeżeli chodzi o powołania sędziów. Żeśmy przepatrzyli wszystkie rzeczy punkt po punkcie, kawałek po kawałku. Wszystkie te uwagi szefa kancelarii prezydenta pana Boguckiego są po prostu nieprawdziwe. Pytanie, czemu ta nieprawda ma służyć? Ta nieprawda ma służyć odwlekaniu procedury i odwlekaniu przyjęcia ślubowania. To nie jest dobre dla Polski. Włodzimierz Czarzasty dodał, że Trybunałowi Konstytucyjnemu należy przywrócić dawny szacunek. W Moskwie od prawie 2 tygodni źle działają internet i telefonia komórkowa. Coraz trudniejszy jest dostęp do Facebooka i Instagramu. Według niezależnego portalu Meduza rosyjskie służby odcinają Rosjan również od popularnego tam komunikatora Telegram. Rosyjskie służby najpierw w mniejszych miastach na Syberii i Dalekim Wschodzie, a od prawie 2 tygodni w Moskwie, testują odcięcie Rosjan od światowego internetu. Jak podkreślają niezależni eksperci, działają jedynie strony i portale z tak zwanej kremlowskiej białej listy. Niezależni eksperci mówią, że Kreml chce zmusić Rosjan do korzystania z rodzimej platformy internetowej Max, łączącej funkcje portalu, wyszukiwarki i komunikatora. Według portalu Meduza Max jest kontrolowany przez służby bezpieczeństwa i nawet urzędnicy kupują drugi telefon, żeby mieć nową aplikację i nie narazić się Kremlowi, a jednocześnie chcą korzystać z blokowanych przez władze szyfrowanych komunikatorów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Liczy, sprawdza i pomaga przygotować leki dla pacjentów. Tacka Franciszka rozpoczęła swój dyżur w szpitalu wojskowym w Krakowie. Wszystkich 16 oddziałów placówki zostało wyposażonych w tacki elektroniczne do podawania leków. Pielęgniarki z tabletów szczytują informacje o pacjencie, leku i dawce, dzięki czemu potrafią w stanie zaoszczędzić nawet 2 godziny dziennie. Maleje też ryzyko popełnienia błędu. Życzę miłego dnia. Nazywam się Olga Wydmańska, jestem pielęgniarką na oddziale ortopedii Szpitala Wojskowego w Krakowie. Wyświetla mi się imię, nazwisko pacjenta, numer kubeczka, podświetla mi się kubeczek, który sobie dodatkowo podpisuję. Dużo mniej czasu poświęcamy na układanie leków, odbieranie zleceń. Jeżeli mam lek na A, wyciągam go i rozkładam wszystkim pacjentom ten lek. Już za każdym pacjentem 10 razy nie wyciągam tego samego leku. Oddziałowa ortopedii Grażyna Biga. Skąd imię wymyśliłam ja z koleżankami. Mamy już jedną sprzęt do pomiarów życiowych pacjenta, nazywany Mariolką, a to chrzciłyśmy jako Franciszka. System kosztował 600 tysięcy złotych. Szczecin ogłasza wiosnę. Na jasnych błoniach pojawiły się słynne w tym miejscu krokusy. No kwitną przecież tam na tym. Pięknie kwitną. Krokusiki? Tak jest. Wspaniałe są. W końcu wiosna. Aż chce się żyć. Aż chce się, o właśnie tak. Klimat. W Warszawie, Gdańsku i Łasku jakość powietrza jest dostateczna, a w Łodzi, Tczewie, Zabrzu i Rzeszowie umiarkowana. Poza tym powietrze jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.

Największy przebój grupy Gedeon i Rubal, Śpiewaj i tańcz. 22 7 3. Dzień dobry. Nie zdążyłem wczoraj się dodzwonić, a był Dzień Świętego Patryka. Czy mógłbym z wczorajszym opóźnieniem poprosić o House of Pain Jump Around? Piotr z Dolnego Śląska.

Walking on the Moon, grupa The Police. To Trójka i Muzyczna Poczta UKF. Jeszcze przez 31 minut czekamy na Państwa kolejne propozycje. Numer telefonu niezmienny 227-3, adres mailowy również ukf@polskiradio.pl. No i artyści, którzy są w Polsce niezwykle popularni. Dzień dobry, kłaniam się. Z tej strony Krzysztof z Mogilna. Ja tradycyjnie prosiłbym Państwa, żebyście zagrali coś bardziej dynamicznego, rockowego. Może tym razem Sabaton 40 do 1 lub coś równie fajnego. Sabaton w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. UKF, @polskiradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa w tej chwili, właściwie od pana Darka z Ostrowca Świętokrzyskiego i prośba o Roxy Music More Than This. Modern DC, grupa Roxy Music w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę jedna z największych gwiazd muzyki francuskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłania się Robert ze Świdnika. A chciałbym tylko zwrócić uwagę, to nie żadna rocznica, ale że dzisiaj dzień w Warszawie trwa 12 godzin i noc trwa 12 godzin. Ale nie tylko w Warszawie. Na całej kuli ziemskiej taka jest równonoc. I chciałbym zaproponować Jean-Michel Jarre, płyta Equinox, zrównanie dnia z nocą. No powiedzmy część, tam nie ma tytułów, część piąta. Myśmy tańczyli przy tej muzyce 47-8 lat temu. Taka nienudząca muzyka. Miłego dnia życzę. Equinox i Jean-Michel Jarre. Ja pamiętam, kiedy po raz drugi spotkałem tego artystę, to gospodarze spotkania przedstawiali im po raz kolejny, a artysta mówi, ale przecież my się znamy, więc ma dobrą pamięć. Jean-Michel Jarre przed chwileczką i teraz kolejna propozycja od Państwa, 227 trójek. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić, bo wczoraj niestety nie miałam tyle szczęścia. Przede mną jeden pan właśnie dzwonił w sprawie wczorajszego dnia świętego Patryka. Byłam kilka razy w Irlandii, polecam każdemu i w związku z tym chciałabym, jeśli to możliwe, poprosić o jakąkolwiek piosenkę Dolores O'Riordan. A teraz, gdy śpiewa Eros Ramazzotti, mam ciarki na skórze. 8 kwietnia jedziemy na koncert. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, Basia z Gliwic. When we were young, it's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. I wanna get out. I wanna go home. Is anything there that you wanna fold? I wanna get out. I wanna go home. Is anything there? Dolores O'Riordan w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek, telefon dzwoni. Teraz bardzo miły telefon, bo telefon nauczycielsko-uczniowski. Dzień dobry, nazywam się Zosia i chciałam razem z moim wychowawcą zamówić piosenkę dla naszych koleżanek, które reprezentują naszą szkołę na przeglądzie artystycznym w Gdyni. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof. Prosimy o piosenkę Olivia Newton-John i John Travolta. Jest to piosenka finałowa z filmu Grease pod tytułem You Are The One That I Want z roku 1978. Dziękujemy. You better shape up. 'Cause I need a man. John Travolta i Olivia Newton-John. Jeszcze dwie piosenki przed nami dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Teraz prośba pana Dariusza o The Jam i Going Underground. Underground i grupa The Jam w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Dziś to właściwie już wszystko. Sandra Suska, Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Muzyczna Poczta UKF jutro po godzinie 11. Dzień dobry. Ja bym mogła zamówić piosenkę, którą słyszałam w porannej audycji u pana Roberta Grzędowskiego, redaktora, i to była Singrid, utwór Two Years. Ona ma taką fajną energię, że cały dzień wczoraj chodziła za mną ta piosenka. Ja bym mogła ją prosić. Dominika, Skoninka. Oh girl, what are you doing in a night dress? Oh girl, are you in love or are you restless? I've been chasing you for two long years in the Bye.